Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. 5η και 11 ο Μάρτιος. Η μέρα η σημερινή έχει οριστεί ως ημέρα δράσης κατά της αστυνομοκρατίας. Όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε αρκετές πόλεις γίνονται συγκεντρώσεις κατά της αστυνομικής βίας και όλων όσα είδαμε το τελευταίο διάστημα. Πάντως το τελευταίο 24ωρο πρέπει να σας πω, για να μην σας παίρνω από τα μούτρα σε κάθε εκπομπή, έχει περάσει ένα 24ωρο. Δεν έχουμε τραυματία ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Δεν έχουμε διάγγελμα πρωθυπουργού, άρα δεν έχουμε και διχαστικούς τόνους. Αυτά θα τα περιμένετε αύριο, Παρασκευή, γιατί στην ερώτηση στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, το θέμα βεβαίως είναι όσα έγιναν στη Νέα Σμύρνη. Και αύριο θα το δούμε επί της Βουλής, επί των εδράνων και επί του βήματος την αντιπαράθεση αυτή. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ιδιαίτερο suspense, δηλαδή τι άλλο να δεις πια όταν το βλέπεις στο δρόμο να συμβαίνει. Κρατήστε σίγουρα ότι θα δείξουν φωτογραφίες ημέν του αστυνομικού, η δε του φοιτητή, και θα έχουν και όλοι δίκιο φυσικά. Αν θα βγούμε σοφότεροι δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άντε να πέσει και καμιά ωραία ατάκα, λίγο να έχουμε να λέμε και στα μέσα ενημέρωσης και λοιπά, καταλαβαίνετε, αλλά μέχρι εκεί. Εκτός πια αν κάνω τραγικό λάθος, δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω. Εμένα όμως υπάρχει, παιδιά, μια ειδησούλα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει ειδησιογραφία, ότι θα την γλιτώσετε, πουλάκια μου, να ακούσουμε μουσικούλες. Όχι, όχι. Δυστυχώς, όχι ακόμα τουλάχιστον. Και για πολύ καιρό, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει λοιπόν, που λέτε, μια ειδησούλα μικρή σε όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, που εμένα λίγο έτσι με κεντρίζει, με τραβάει από το μανίκι. Πώς το λένε. Θα σας διαβάσω τον τίτλο. Θα σας πω ποιο τραγούδι αμέσως μου ήρθε στο μυαλό όταν το άκουσα. Στην αρχή λέω δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ακούστε, ο τίτλος: Η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, αυτή εδώ η αστυνομία που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτή εδώ, ναι, θα αναλαμβάνει την προστασία των παιδιών συλληφθέντων ή κρατουμένων. Να το ξαναπώ. Η ελληνική αστυνομία, αν σε συλλάβουνε σε μια διαδήλωση, ρε παιδί μου, αν συλλάβουνε και σένα και το έτερο νήμιση, ή αν τυχόν το παιδί έχει μόνο ένα γονιό και εσύ ο γονιός έχεις αφήσει το παιδί και έχεις πάει στη διαδήλωση, το παιδί θα το αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία. Να βρει επίτροπο, λέει, για να του... Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, θα εξηγήσω παρακάτω, θα εξηγήσω. Να σας πω ποια είναι τα δεδομένα, τι είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, το είπε. Τραγούδι πρώτα να μας βάλει στο κλίμα και έρχομαι αμέσως. Να σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Με κλειδί θα σε πουλήσω. Άμα σας μαζεύουν στο δρόμο, η αστυνομία λέει θα τραβάει αυτόματα από τα Μητρώα Πολιτών τα στοιχεία και αν υπάρχει παιδί θα ορίζεται αντίστοιχα από το αρμόδιο όργανο ποιος θα είναι ο επίτροπος. Ποιος θα βοηθήσει το παιδί κατά τη διάρκεια της απουσίας του γονέα, το είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου στην ΕΡΤ. Είναι η υφυπουργός για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Θα μπορούσε να έχει ποζάρει η κυρία Μιχαηλίδου. Δεν ξέρω αν ζούσε καν όταν γράφτηκε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και πετσιρίκα. Θα μπορούσε να έχει ποζάρει για να σχηματιστεί αυτό. Οι γνωστικοί που θα έρθουν κάποια στιγμή τα ξέρουν όλα. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και με το παιδί σου, κατάλαβες, όχι μόνο με σένα. Εσένα θα σε δίρουνε, ρε παιδί μου, εντάξει, θα σε πλακώσουν στη Νέα Σμύρνη. Είναι περίπου αυτονόητο τώρα, δεν τίθεται θέμα. Είτε γιατί έχεις παραβιάσει τα μέτρα για τον κορονοϊό, είτε γιατί κάτι θα βρουν να σου φορτώσουν, είτε γιατί κάποτε ήσουν σε εξτρεμιστική ομάδα, σε αναρχική ομάδα, είτε γιατί έχουν έτσι κι αλλιώς το φακελό σου. Ξέρουν τι να κάνουν μαζί σου, αλλά εδώ φαίνεται ότι ξέρουν τι να κάνουν και με το παιδί. Στις περιπτώσεις, σας διαβάζω τα λόγια, τα δικά της, σας τα μεταφέρω, να μην νομίζετε ότι λέω ψέματα δηλαδή, λες τώρα, είναι δυνατόν, αν δεν το έχετε ακούσει, και εγώ όταν το είδα λέω, έλα ρε, και τέτοιες μέρες, δηλαδή, έχεις έναν σύμβουλο εκεί επικοινωνίας που λέει πότε να βάλουμε ρε Σιδόμνα την ανακοίνωση για την συνεργασία με την Ελλάς, ώστε να... φροντίζει η ελληνική αστυνομία τα παιδιά αυτών που συλλαμβάνονται, πότε θα ήταν η καλύτερη περίοδος? Δεν το κάνουμε μωρέ τώρα, αύριο. Και έχεις μέσα στο κλίμα αυτό της αστυνομοκρατίας, αυτού του πογκρόμ που βλέπεις κάθε μέρα, που το είδες στη Νέα Σμύρνη, που το βλέπεις στα πανεπιστήμια, που το βλέπεις σε όλες τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, που το βλέπεις στις διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα, με όλο αυτό το κλίμα ήταν το καλύτερο timing η κυρία Μιχαηλίδου να μας πει ότι τα παιδιά μας, εάν εμείς συλληφθούμε, θα τα αναλάβει η αστυνομία. Είναι σε σίγουρα χέρια, παιδιά. Λοιπόν, όχι να σας διαβάσω. Να σας διαβάσω να είμαι δίκαιος μαζί της. Μπορεί να εννοεί κάτι άλλο, να το πιάσετε εσείς. Γιατί εγώ πάλι, όπως και χθες με το άλλο, δεν ακούσατε τις προειδοποιήσεις μας του Μητσοτάκη. Γενικά τις τελευταίες μέρες δεν τα πιάνω πολύ εύκολα. Κάτι, ίσως υπάρχει ένα θέμα. Να είναι δικό μου. Δεν λέω. Λοιπόν, ανοίγουν εισαγωγικά. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα που ζουν χωρίς γονείς, είτε γιατί έχουν συλληφθεί ή καταδικαστεί ή τελούν υπό ποινή φυλάκισης, τη μέρημνα θα έχει η ελληνική αστυνομία για να δει ποιος θα είναι υπεύθυνος για τα παιδιά. Συνεχίζω μέσα στα εισαγωγικά. Έχουμε συνεννοηθεί αρχικά με την Ελλάς, έτσι ώστε να υπάρχει πλέον η υποχρέωσή της και να μην είναι στην κρίση του κάθε αστυνομικού. Να υπάρχει η θεσμική και οριζόντια υποχρέωση για κάθε σύλληψη, για κάθε προφυλάκηση και μετά για κάθε εκτέλεση ποινής. Η αστυνομία θα τραβά αυτόματα από τα Μητρώα Πολιτών τα στοιχεία και αν υπάρχει παιδί θα ορίζεται αντίστοιχα από το αρμόδιο όργανο ποιος θα είναι ο επίτροπος, ποιος θα βοηθήσει δηλαδή το παιδί κατά τη διάρκεια της απουσίας του γονέα. Κλείνουν τα εισαγωγικά, είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Λες ρε παιδί μου να τρελαθώ τώρα, είναι κάποιος μου κάνει πλάκα με όλα αυτά που ζούμε? Να το δω όσο γίνεται καλοπροαίρετα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κρατούμενοι, υπάρχουν πίσω παιδιά πολλές φορές που πραγματικά έχουν μία ανάγκη, άμα συλληφθεί για οποιοδήποτε λόγο ο γονιός ή άμα εκτείει μια ποινή φυλάκισης. Δηλαδή υπάρχει μια καλή οπτική. Όχι, δείτε, μισό λεπτό. Βλέπετε ότι πάω να το δω όσο γίνεται πιο καλοπροαίρετα. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι για αυτό το παιδί. Ωραία. Υπάρχουν κοινωνικές δομές, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν ακόμα και ο εισαγγελέας ανηλίκων παρεμβαίνει. Ήδη δεν έχουμε δηλαδή ένα σύστημα που φροντίζει για αυτές τις καταστάσεις. Για παιδιά που δεν έχουν γονείς, για παιδιά που μένουν μόνα τους στον κόσμο. Δηλαδή τώρα το ανακαλύπτουμε. Και το ανακαλύπτουμε, κυρία Μιχαηλίδου μου, βάζοντας στο παιχνίδι την ελληνική αστυνομία. Θα τρελαθούμε τελείως. Και μου το λες αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο timing. Δηλαδή μου λες ότι η ελληνική αστυνομία θα αναλάβει να βρει για τον κάθε συλληφθέντα, ακόμα και για τις προφυλακίσεις, ακόμα και για, σας λέω, να πηγαίνει σε μια πορεία ρε παιδί μου, μου το λες τώρα τις ημέρες της αναστάτωσης αυτής που ζούμε, τι είναι κίνητρο για να μην πηγαίνουν στην πορεία και οι δύο γονείς? Σου λέει άμα τους τρομάξουμε λίγο, άμα τους μαζέψεις και τους δύο, έχουν αφήσει ξέρω εγώ το παιδί στη γιαγιά, να πάνε στην πορεία. Και τους μαζεύουν και τους δύο, μετά θα έρθει η αστυνομία να πάρει το παιδί. Οπότε λες φοβάται, λέει άλλη Γιώργο μου, ξέρω εγώ μήπως να μην πάμε και οι δύο μας μαζέψουν να μην έχουμε που θα μείνει το παιδί μας. Καλά, της λέει πήγαινε εσύ και πάει η Μαρία τελικά στην πορεία. Μαζεύουν τη Μαρία, τουλάχιστον να είναι ο μπαμπάς στο σπίτι. Μην πάτε και οι δύο. Αυτομάτως έχεις βγάλει τους μισούς από την πορεία, έτσι, από τη συγκέντρωση. Είναι μέτρο για τον κορονοϊό? Είναι μέτρο εκφοβιστικό? Τι είναι αυτό? Ξέχασα να σας πω. Η υφυπουργός σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι για αυτή την πρωτοβουλία είναι ενήμερος ο πρωθυπουργός. Πες το να μην κακώς άργησα να το πω, γιατί τώρα νομίζω ότι σας δίνει μια παραπάνω σιγουριά ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης το ξέρει το θέμα αυτό και το έχει εγκρίνει. Πες το να ησυχάσω. Εδώ ρε παιδιά, εμείς φοβόμασταν ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια, τις γυναίκες, τις κόρες. Θυμάστε τι λέγαμε στη Χούντα, λέει, κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα και μετά φοβόμασταν ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και πριν τη Χούντα και μετά τη Χούντα θα έρθουν να μας πάρουν τα παιδιά, να μας τα κάνουν αμοβουλγαράκια, να μας τα πάνε στη Ρωσία να τα σπουδάσουν και στη Βουλγαρία. Και τώρα έρχονται εδώ, σου παίρνουν το σπίτι έτσι κι αλλιώς με τα κόκκινα δάνεια, με τις τράπεζες. Σου καταλύουν τα δικαιώματα, τρως ξύλο στο δρόμο. Σου βάζουν περιορισμούς λόγω κορονοϊού, δεν πρέπει να βγεις έτσι κι αλλιώς έξω κλπ. Και τώρα σου παίρνουν και το παιδί. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω αν σηκώνει πλάκα ή αν σηκώνει να βγεις να αρχίσεις να τα σπάς και γι' αυτό το λόγο. Ξέρω εγώ. Σας έλεγα τις προάλλες ότι αυτό που ζούμε μοιάζει λίγο με αυτά τα δυστοπικά κόμιξ. Πρέπει να τα ξανακατεβάσω αυτά, να τα ξαναδώ. Αυτά γίνονται επίκαιρα. Τα διαβάζαμε πιτσιρικάδες, ρε παιδί μου. Κάτι που γινόντουσαν, ξέρεις, αυτά με 2135 υποτίθεται ότι ήταν η χρονολογία και ήταν όλοι κλεισμένοι στα καταφύγια και βγαίναν. Τέτοια έτσι, κάτι σκοτεινά στριπάκια στις εκδόσεις αυτές τις ωραίες των κόμιξ και τώρα τα ζεις εδώ σε πραγματικότητα. Θα έχεις τον κορονοϊό, θα πεθαίνεις από αυτό, θα υπάρχει μια μεταδοτική ασθένεια που θα έχει κατακλείσει τον κόσμο, θα υπάρχει ένα κράτος που θα μοιάζει με το κράτος του Orwell του, στο 1984, θα υπάρχει Υπουργείο Αγάπης, Υπουργείο Σκέψης κλπ. Και θα σου παίρνουν και το παιδί. Τι άλλο θέλεις δηλαδή? Έβλεπα τις προάλλες, αν έτσι να κάνω λίγο διαφήμιση τώρα, αν πετύχετε στο Netflix και γουστάρετε λίγο έτσι περιπετιούλα κλπ, δεν είναι και καμιά έτσι φοβερή αυτή, αλλά το Lupin, τη σειρά αυτή, που στο πρώτο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό ακριβώς, ότι ο πατέρας πάει φυλακή και έρχεται ο αστυνομικός, η μαμά έχει πεθάνει και έρχεται ο αστυνομικός στο σπίτι και του λέει: πόσο χρόνο είσαι? 16, δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου, έλα να σε πάμε μέσα. Και τον παίρνει και τον πάει σε ένα αυτό. Τώρα πριν από μερικές μέρες. Και λες, ρε παιδί μου, μετά έχει σταματήσει να λες ότι τα σύριαλ είναι από τη ζωή γραμμένα, από τη ζωή βγαλμένα? Είναι η ζωή βγαλμένη από τα σύριαλ πια. Και καλά, εγώ σου λέω ότι τους έχει συλλάβει και τους δύο γονείς, ή ότι ο ένας δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, ή ότι έχουν χωρίσει. Πώς πάμε κατευθείαν στον επίτροπο, κυρία Μιχαηλίδου μου? Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχει γιαγιά, δεν υπάρχει παππούς, δεν υπάρχει θείος, δεν υπάρχει, και πάμε κατευθείαν στον αστυνόμο και στον επίτροπο. Αυτό λέει η κυρία Μιχαηλίδου. Εσείς πάντως ακόμα φοβάστε τους κομμουνιστές ότι θα έρθουν να σας πάρουν τα παιδιά. Για τις γυναίκες ακόμα δεν ξέρω αν μας έχουν πει τίποτα, δεν θέλω να βάζω κακές σκέψεις στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάποια πρόβλεψη. Αν τυχόν, ας πούμε, καταδικαστεί ο σύζυγος τη σύζυγο, τι θα την κάνουν μετά? Για σκεφτείτε το λίγο. Μήπως έχει μόνο και κάποια ιδέα θα κατεβάσετε, μια που μιλάτε εκεί και με το Μητσοτάκη. Για σκεφτείτε το, μήπως υπάρχει κάποια λύση. Thank you. Το σταματάω μέχρι εδώ, δεν ξέρω αν αντέχει πολύ συζήτηση. Και δεν ξέρω αν αντέχει και πλάκα τώρα, πέρα από τα αυτά. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Βάζει άλλους όρους στη συζήτηση το γεγονός και μόνο ότι αναφέρεσαι στα παιδιά ανθρώπων και δεν λέει αν είναι για τι πράγματα καταδικασμένοι. Οτιδήποτε, αύριο το πρωί μπορεί να βρεθεί σε μία πορεία και αμέσως μετά να καταλήξεις στο τμήμα και μετά να σου πούνε ότι σου φορτώνω και το τάδε και το τάδε και το τάδε και πας για μέσα προφυλάκηση και γεια σας, χαίρετε, και θα πάνε να σου πάρουν και το παιδί. Βρε, καταλαβαίνετε που το πάτε, καταλαβαίνετε τι πράγματα είναι αυτά που λέτε. Έβγαλε εννοείται μία ανακοίνωση και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Φωτίου που ήταν η αντίστοιχη υπουργός, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, εισαγγελίες ανηλίκων κλπ. Και ότι αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι στα χέρια της αστυνομίας. Αυτής εδώ της αστυνομίας του Χρυσοχοΐδη και του Καραμαλάκη, αυτής της αστυνομίας ζήτημα θα είναι τα παιδιά. I am a molecule of optimism and I push, push, push in the organism of a human kind, revolution, lush, lush. Got a caterpillar, it's only at your turn. But if it's lonely, it's only at to burn. Sex, musaka, ay, ay, ay, ay. Θα το κλείσω εδώ. Δεν έχω και περισσότερα στοιχεία. Αυτή τη συνέντευξη ήταν τώρα μια πιστολιά που έπεσε έτσι. Τι να πω, κακό timing ή κάτι άλλο. Ή ένα, δεν θέλω να πηγαίνω, εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταστολής και έτσι περιστολής γενικά των δικαιωμάτων και φόβου στην κοινωνία και για σένα και για τα παιδιά σου και για όλη την... Δεν θέλω εγώ να πω τέτοια πράγματα. Αλλά μην το βάζετε κι εσείς το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά, προκαλείτε. Τι να πω τώρα κι εγώ, ξέρω εγώ. Δηλαδή και αυτός που δεν είναι συνωμοσιολόγος, τον κάνεις σιγά σιγά. Ότι εδώ κάτι άλλο παίζεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα υπόλοιπα. Ζήτημα συνομιλιών των αστυνομικών. Εδώ, παιδιά, το πράγμα έχει πολύ πλάκα. Και εδώ το πράγμα μας κάνει για άλλη μια φορά ξεφτύλα ως κλάδο. Εμάς τον δημοσιογραφικό κλάδο εννοείται. Και μας παίρνει όλους η μπάλα. Ναι, καλά, εντάξει, ο Διονέλης είναι καλός, δεν είναι σαν τους άλλους. Και ο Τάδε και ο Κίνος, και αυτό μη λέω ονόματα τώρα, από μόνο το δικό μου. Αλλά τελικά... Έχεις μπροστά σου ως πολίτης μία εικόνα, αυτή από το Star εννοώ, εχθές το βράδυ, αυτή από το Star που ενώ έχει δει όλη η Ελλάδα τι έλεγαν οι αστυνομικοί και ότι έλεγαν πάμε να τους απαυτώσουμε και πάμε να τους σκοτώσουμε, στους υπότιτλους από κάτω, ενώ ακούγεται και το έχουν ψηλό μοντάρι λίγο, λες και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, λες και είναι ηλίθιος ο κόσμος, και το πάμε να του σκοτώσουμε το έχει κάνει πάμε θα τον σκοτώσουνε. Αυτό λέει ο υπότιτλος από κάτω τα γράμματα. Ρε εσείς, ειλικρινά, πόση ξεφτύλα μπορείτε να αντέξετε σε αυτό τον κλάδο? Πόση ξεφτύλα μπορούμε να αντέξουμε ως κλάδο συνολικά? Ακόμα και αν δεν το έχω κάνει εγώ, ντρέπομαι για λογαριασμό σας. Ντρέπομαι, πραγματικά ντρέπομαι που να πάρει ευχή. Singing even under Αφήστε δε το άλλο. Αφήστε το άλλο ότι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με τη χρήση των λέξεων, των κακών λέξεων στην τηλεόραση. Θα τα είδατε χθες, φαντάζομαι, με την Λιάνα Κανέλη στον Sky. Και όχι μόνο, υπάρχει, αυτό ήταν η κορύφωση, αλλά υπάρχει μια συνολική και στο Star το ρεπορτάζ. Αυτό που έλεγαν ότι θα τους κάνουνε, τώρα δεν το λέω κι εγώ γιατί ξέρετε το εσουρού, κοιμάται, εντάξει από το ίντερνετ μπορεί να μην έχεις και πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από το εσουρού, επειδή η εκπομπή μεταδίδεται από ραδιοφωνικούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δεν ξέρεις πώς θα ξυπνήσει τώρα στραβά ο άλλος, δηλαδή έχουν γίνει εδώ πράγματα και θάματα, έσχη, αλλά μπορεί άμα πεις εσύ την κακιά τη λέξη που είπε ο αστυνομικός ότι θα πάμε να τους να ξυπνήσει εκείνη την ώρα και να πει οπ, όχι, δεν επιτρέπονται αυτά στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Εγώ σε αντίθεση θα σας βάλω ένα ωραίο ηχητικό, είναι από τα παλιά, ίσως να το έχετε ακούσει, να κάνετε και λίγο εξάσκηση στα αγγλικά σας, επειδή βλέπω να έχει σοκαριστεί η κοινωνία συνολικά και να μην, ενώ το ακούμε μια χαρά στο βίντεο τι θα τους κάνουνε στους διαδηλωτές, όταν το φέρνουμε αυτό για να το πούμε ως ρεπορτάζ, ζοριζόμαστε λίγο, καταλάβατε, δυσκολευόμαστε, κάτι μας πιάνει μια σεμνοτυφία, δεν λέμε το αυτό ή βάζουμε τα παπάκια εκεί που λέει θα τους, και μετά έχει παπάκι και μετά κι άλλο παπάκι και εσύ το μαντεύεις, ας πούμε, είναι αυτή μια σεμνοτυφία τώρα που καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν στο επόμενο μπορείτε να εξασκήσετε λίγο τα αγγλικά σας, με αυτό θα πάμε μέχρι το διάλειμμα, μπορείτε να εξασκήσετε τα αγγλικά σας για να ακούσετε ποιες ακριβώς είναι οι λέξεις αυτές, οι χρήσεις μάλλον της λέξης αυτής, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ρήμα και ως μεταβατικό και ως αμετάβατο και ως επίθετο και ως ουσιαστικό και ως επίρρημα και ως μέρος μιας λέξης. Ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Αν δεν το έχετε ξανακούσει, δυναμώστε λίγο και δώστε βάση τι ακριβώς σημαίνει η λέξη fuck. Perhaps one of the most interesting words in the English language today is the word fuck. Out of all of the English words that begin with the letter F, fuck is the only word that is referred to as the F word. It's the one magical word. Just by its sound can describe pain, pleasure, hate, and love. Fuck, as most words in the English language, is derived from German, the word frichen, which means to strike. In English, fuck falls into many grammatical categories, as a transitive verb, for instance, John fucked Shirley. As an intransitive verb, Shirley fucks. Its meaning's not always sexual. It can be used as an adjective, such as, John's doing all the fucking work. As part of an adverb, Shirley talks too fucking much. As an adverb enhancing an adjective, Shirley is fucking beautiful. As a noun, I don't give a fuck. As part of a word, abso-fucking-lutely, or in-fucking-credible. And, as almost every word in a sentence, fuck the fucking fuckers. As you must realize, there aren't too many words with the versatility of fuck, as in these examples describing situations such as fraud, I got fucked at the used car lot. Dismay, aw fuck it. Trouble, I guess I'm really fucked now. Aggression, don't fuck with me, buddy. Difficulty, I don't understand this fucking question. Inquiry, who the fuck was that? Dissatisfaction, I don't like what the fuck is going on here. Incompetence, he's a fuck off. Dismissal, why don't you go outside and play hide and go fuck yourself? I'm sure you can think of many more examples. With all of these multi-purpose applications, how can anyone be offended when you use the word? We say, use this unique, flexible word more often in your daily speech. It will identify the quality of your character immediately. Say it loudly and proudly. Fuck you! Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, είναι 5η και 11 ο Μάρτιος, είναι μια μέρα η οποία έχει οριστεί ως μέρα δράσης κατά της αστυνομοκρατίας. Στις 6 το απόγευμα υπάρχει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Την καλούν μια σειρά από συλλογικότητες, μεταξύ αυτών και οι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου, οι εκπρόσωποι των καλλιτεχνών, ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών, με πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα ανοιχτά. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα ξεχνιούνται, ότι ξεχνιέται η υπόθεση Λιγνάδη, οι ασχήμιες του Κούγια, η πάνδημη απέτηση για την παρέτηση της Μενδώνη. Δηλαδή, επειδή τώρα συζητάμε για τα του Χρυσοχοΐδη, δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει τη Μενδώνη. Φυσικά δεν έχουμε ξεχάσει την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, όχι για τη δικαίωσή του, για τα εγκλήματά του, αλλά για την τήρηση των νόμων και των δικαιωμάτων του ως κρατούμενου πια. Φυσικά δεν έχει τελειώσει καμία από τις ιστορίες που ζούμε και φυσικά δεν έχει εκλείψει το ντεκόρ, ο καμβάς πάνω στον οποίο τα ζούμε όλα αυτά, που δεν είναι άλλος φυσικά από τον κορονοϊό. Για να κλείσω λίγο με τα απόνερα της Νέας Μύρνης και όσων είδαμε, καταρχάς φυσικά θα έχετε δει ότι συνελήφθησαν 2 άνθρωποι για τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού, ο οποίος έχει διαφύγει τον κίνδυνο. 2 άνθρωποι από τον οπαδικό χώρο, όπως περιγράφεται, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Κρατάτε και λίγο μικρό καλάθι, δεν ξέρεις τι μπορεί να φορτώσουν σε καθέναν από αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στα χέρια τους η βασική ύποπτη. Ο ένας μάλιστα είναι και ο άνθρωπος που φαίνεται στο βίντεο να πήγε και να έριξε κάτω τον αστυνομικό. Από την άλλη πλευρά, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός, ο ένας τουλάχιστον, αυτός που κυρίως χτυπούσε τον άνθρωπο, στην ίδια πλατεία, στη Νέα Σμύρνη, την Κυριακή, ως μέσο κατευνασμού της κοινωνίας, και περιμένουμε να γίνει η ΕΔΕ για να δούμε πότε θα ξαναγυρίσει και αν θα ξαναγυρίσει. Λέτε να μην τον ξαναγυρίσουν πίσω? Δεν ξέρω. Πάντως τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός και ενδεχομένως να υπάρξει η ίδια διαδικασία και για όλους όσους αστυνομικούς συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του ανθρώπου, γιατί δεν ήταν μόνο ένας. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born with a false religion, gambling my life again. Under my naked skin, after my crucifixion, singing my requiem. Under my naked skin. Και το επίμαχο βίντεο φυσικά στο Star να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, να κρύβει την πραγματικότητα πιο απάτη, πιο παπάντζα, και από την γριά που φιλούσε την άλλη γριά για να μην τις πάρουν τα λεφτά, υποτίθεται, στο ATM της Αθήνας, ενώ ήταν από την Νότιο Αφρική. Εποχές Μέγκα που έχουν περάσει και τις νοσταλγούν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι. Ή από το βίντεο στην δολοφονία του Γρηγορόπουλου που βάζανε σπασίματα από κάτω για να φτιάξουν λίγο ντεκόρ, θυμάστε. Μόνο που τότε δεν είχες, και τότε το καταλάβαινες, αλλά τώρα που να πάρει ευχή είναι τόσα πολλά τα κινητά, οι κάμερες, ο κάθε ένας, κάθε πολίτης πια είναι και οπερατέρ, έχει από 3.000 διαφορετικές λήψεις τα γεγονότα. Είναι δυνατόν να κοροϊδεύεις έτσι τον κόσμο και να νομίζεις ότι θα σε πιστέψουν? Είναι δυνατόν να ξεφτιλίζεσαι τόσο πολύ για πόσα λεφτά που να πάρει ευχή? After my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born in a false religion, got me life again. Under my naked skin, after my crucifixion. Και να ξέρετε όλοι οι άλλοι συνάδελφοι ότι μας παίρνει όλους κάτω αυτό. Δηλαδή μπορεί, είναι πολύ εύκολη ανάγνωση το «έλα μωρέ, το Star το έκανε, δεν το έκανα εγώ και εγώ δεν κάνω τέτοια». Αλλά έλα που σε παίρνει όλο μαζί κάτω, διότι είναι ένα κύμα τεράστιο και εσύ πηγαίνεις με μια σχεδία μικρή να πεις «να, εγώ κρατάω ψηλά τη σημαία της δεοντολογίας και μπορώ τουλάχιστον σε μερικά πράγματα να είμαι σαφής, να λέω την άποψή μου χωρίς να κρύβω την αλήθεια». Προφανώς υπάρχει η είδηση που είναι ιερή, αλλά υπάρχει και η άποψη που είναι απαραίτητη. Αλλά άλλο πράγμα αυτό, και άλλο το να αλλάζεις τις ειδήσεις που να πάρει ευχή. Άλλο πράγμα αυτό. Και αυτό το κύμα μας παίρνει και μας βουλιάζει όλους κάτω, και τους καλούς και τους κακούς, και τα ξερά και τα χλωρά. Και να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι τα τελευταία χρόνια, όταν συστήνομαι κάπου και λέω το δημοσιογράφο, συνήθως ακολουθεί σε παρένθεση το «κανείς δεν είναι τέλειος». Φεύγω από τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, πάω στα του κορονοϊού. Υπάρχουν μερικές ειδήσεις που σου κάνουν ένα κλικ στο μυαλό καμιά φορά, ειδικά αν παρακολουθείς την ειδησιογραφία, ειδικά αν είσαι σε αυτή τη δουλειά, πάλι εδώ στα δικά μας τα κλαδικά έχω μπλέξει. Όχι, δεν θέλω να σας πω για τη δημοσιογραφία γενικά, απλά αν το μυαλό σου γυρίζει και λίγο περίεργα, καθίστε να εξηγηθώ για να καταλάβετε, γιατί το πάω ανάποδα. Πάμε από την αρχή. Είδηση. Καταρχάς, ότι μέσα σε 10 μέρες έγιναν 3.664 εισαγωγές σε νοσοκομεία. Και ότι είναι ένα δραματικό νούμερο. Λυγίζει το ΕΣΥ, γράφουν οι τίτλοι. Και αλήθεια είναι ότι λυγίζει το ΕΣΥ, γιατί δεν φρόντισε να αναπτυχθεί το ΕΣΥ. Γιατί δεν φρόντισες σε αυτόν τον ένα χρόνο της πανδημίας, μπορεί πάλι να λύγιζε. Μπορεί πάλι να υπήρχε πρόβλημα, γιατί τώρα σε 10 μέρες 3.664 άνθρωποι να πάνε να κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε κανένα σύστημα υγείας, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, σε κανένα σύστημα υγείας δεν θα περνούσε αυτό, δεν θα συνέβαινε χωρίς να πιεστεί το σύστημα. Αλλά από ποια βάση ξεκινούσες τον Φλεβάρη, συγγνώμη, όταν είχε το πρώτο κρούσμα τον Φλεβάρη του 20, και σε ποια βάση είσαι σήμερα τον Φλεβάρη του 21, όταν έκλεισε ο ένας χρόνος, και τον Μάρτη του 21. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μία φράση του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Υγείας. Είπε χθες, είπε ότι με αυτή την κατάσταση που σας περιγράφω χρειαζόμαστε κάθε μέρα και ακόμα ένα νοσοκομείο. Αυτό είπε. Κάθε μέρα χρειαζόμαστε να γεμίζουμε ένα μεσαίο νοσοκομείο με εισαγωγές. Και άκου να δεις τώρα, είναι, σας λέω, σου κάνει μερικές φορές παιχνίδια περίεργα το μυαλό. Τι μου ήρθε στο μυαλό? Έκανε, παιδιά, έτσι, έκανε μία φλασιά το μυαλό και πήγε, πόσο, από το 2021 πήγε στο 2009, δηλαδή 12 χρόνια πίσω, 12 χρόνια πίσω με μία φράση. Η φράση την ξαναλέω, κάθε μέρα χρειαζόμαστε και από ένα νοσοκομείο, λέει ο Κικίλιας. Και εγώ πάω στο 2009 και θυμάμαι Κωστή Χατζηδάκη, παιδιά, Υπουργό Μεταφορών, ξεπούλημα Ολυμπιακής. Καλά, θα μας τρελάνεις τώρα, τι δουλειά έχει η Ολυμπιακή? Κάτσε, περίμενε. Όταν ο Χατζηδάκης το 9 πουλούσε την Ολυμπιακή στο Βιεννόπουλο, έλεγε, με τα χρήματα που δαπανούμε για να συντηρούμε την Ολυμπιακή, κάθε μήνα θα χτίζαμε και ένα νοσοκομείο. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν πόσοι είστε έτσι πιο παλιοί να το θυμάστε αυτό, αλλά αυτά έλεγε τότε. Κοιτάξτε τώρα, την Ολυμπιακή την πουλήσαμε. Άλλο μετά που την ξαναγοράζουμε με τις επιδοτήσεις που δίνουμε τώρα λόγω κορονοϊού κλπ. Χωρίς να είναι και πάλι δική μας. Μόνο λεφτά δίνουμε. Δεν βαριέσαι, εντάξει. Αλλά τότε το 2009 την πουλήσαμε. Με το επιχείρημα ότι μας κοστίζει πολύ, ρε παιδί μου, η συντήρησή της. Και με τα ίδια λεφτά θα χτίζαμε κάθε μήνα ένα νοσοκομείο. Και θα χτίζαμε, λέει, και 2-3 χιλιάδες σχολεία σε όλες τις περιοχές. Και έρχεσαι σήμερα που σου λέει ο Κικίλιας χρειαζόμαστε ένα νοσοκομείο κάθε μέρα και λες, ρε εσύ, εκείνα τα λεφτά που... Έλα τώρα, πλάκα μας κάνεις, άσε μη ήσυχο, τώρα με δουλεύεις. Άσε. Εκείνα τα λεφτά, όχι, θα το πω, μη με κρατάτε, θα το πω. Εκείνα τα λεφτά που εξοικονόμησε ο Χατζηδάκης το 9, που από τότε μέχρι τώρα, σε αυτά τα 12 χρόνια, κανονικά κάθε μήνα, θα έπρεπε να έχει γεμίσει η Ελλάδα νοσοκομεία. Φτιάχτηκε κανένα νοσοκομείο? Έτσι, ρωτάω από περιέργεια. Τώρα που τα θέλει ο Κικίλιας, το λέω, για να εξυπηρετήσει ο ένας τον άλλον, επειδή είναι πάλι τα ίδια πρόσωπα στις κυβερνητικές θέσεις, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο, ρε Βασίλη, τον Κωστή? Μήπως με εκείνα τα λεφτά περισσεύουνε τίποτα, μήπως φτιάξαμε πουθενά? Όχι, καλά. Η κατάσταση βεβαίως μετά του κορονοϊού δεν είναι εύκολη. Θα μου πεις τώρα, στην ίδια εκπομπή μου λες ότι τα πράγματα είναι δύσκολα με τον κορονοϊό και μου λες ότι το απόγευμα έχει συγκέντρωση και άλλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Και χθες είχε συγκέντρωση με καμιά δεκαριά χιλιάδες, τόσοι ήταν από ό,τι φαίνεται. Όχι 15, μάλλον ο υπολογισμός 15 ήταν πολύ, πολύ γαλαντόμος. Αλλά είχες 10.000 ανθρώπους που να πάρει ευχή σε περίοδο lockdown. Δηλαδή έχει μέσα του ένα παραλογισμό, αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε. Που βεβαίως δεν θα ξεχάσω ποτέ ποιος τον δημιουργεί τον παραλογισμό. Ποιος δημιουργεί αυτή τη στιγμή, ποιος καλεί πραγματικά σε διαδηλώσεις, ποιος είναι ο οργανωτής των διαδηλώσεων αυτών, αν θέλεις να το καλοσκεφτείς λίγο. Ποιος είναι ο πραγματικός οργανωτής, ποιος έχει βγάλει τον κόσμο αυτό στον δρόμο? Ναι, έχει μέσα του ένα παράλογο, προφανώς. Το ότι έχεις lockdown, το οποίο lockdown έτσι και αλλιώς έχει καταρακωθεί και η έννοιά του πια, δηλαδή δεν το σέβεται κανένας σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Και μέσα σε αυτό έχεις και μία οργή των ανθρώπων για όσα συμβαίνουν, που φυσικά δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα στα μέτρα που θέλεις να επιβάλλεις εσύ. Και άρα έχεις ξανά διαδηλώσεις και μετά έχεις ένα φαύλο κύκλο, γιατί μετά έχεις, δεν λέω ότι κολλάνε στις διαδηλώσεις οπωσδήποτε, εγώ λέω ότι κολλάνε πιο πολύ στο λεωφορείο. Το είπε και η Λινού, πιο πολύ μια ώρα λέει διαδήλωση με μέτρα ασφαλείας, μάσκες και αποστάσεις κλπ. Με μία ώρα μέσα στο λεωφορείο, ούτε για αστείο μην το συγκρίνετε, το λεωφορείο είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά εγώ σου λέω ότι κολλάει και στις διαδηλώσεις. Και στις διαδηλώσεις. Και έχεις ένα φαύλο κύκλο και ξανά κρούσματα, 2.660 τα κρούσματα χθες, 600 τόσα αν θυμάμαι καλά, τώρα το έβλεπα πριν από λίγο. Τόσοι άνθρωποι μέσα σε λίγες, σε ένα δεκαήμερο, τόσοι άνθρωποι σε εισαγωγές σε νοσοκομεία, και αυτό το πράγμα κάνει ένα κύκλο. Και μετά από αυτή την οργή και από όλα όσα ζεις, ξαναβγαίνεις στον δρόμο, ξανακολλάς ξανά. Εκείνο που σας έλεγα το δυστοπικό των κόμιξ, θα τα βρω μια μέρα να τα φέρω έτσι να σας τα διαβάσω, να σας τα περιγράψω λιγάκι τι γράφανε, τι διάβαζα μικρός. Παιχνίδι, επανέρχομαι λίγο στα της αστυνομικής βίας. Στο παιχνίδι αυτό έχουν πέσει όλα τα μέσα, παιδιά. Έχουν πέσει με κάθε δυνατό τρόπο. Δηλαδή, είτε θα είναι η μονταζιέρα του Σταρ που κόβει και ράβει τις ιαχές των αστυνομικών, θα τους απαυτώσουμε και θα τους σκοτώσουμε, που το κάνουνε πάμε θα τον σκοτώσουν, ό,τι λέγανε για τον συνάδελφό τους. Παιδιά, ακούγεται ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται τώρα ούτε καν το ηχητικό να βάλω, νομίζω πια είναι τόσο σαφές. Και υπάρχουν και όλα τα άλλα μέσα. Για παράδειγμα, μια συνέντευξη Αλιβιζάτου. Θυμάστε ότι έκανα σχεδόν μια ολόκληρη εκπομπή για τον κύριο Αλιβιζάτο πριν από 2 μέρες. Τον εξαφανισμένο κύριο Αλιβιζάτο, που θυμήθηκε ένα χρόνο μετά να μας πει ότι δεν λειτουργεί η επιτροπή για τον έλεγχο της αστυνομικής βίας. Αλλά τώρα τον πήρε το μάτι μου, γιατί λέει άρθρο φωτιά του Αλιβιζάτου κατά του ΣΥΡΙΖΑ που υποθάλπτει τους τρομοκράτες και τους στηρίζει κλπ. Και το δημοσιεύουν τώρα, αυτές τις μέρες. Προσπαθώντας λίγο να θολώσουν ένα πράγμα, και λέω καλά ρε εσύ. Βγήκε ο Αλιβιζάτος, είπε ότι έχει να λειτουργήσει ένα χρόνο η επιτροπή. Και στην ουσία εξέθεσε και το Χρυσοχοΐδη. Και την άλλη μέρα έγραψε ξανά άρθρο για να τα χώσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά κοιτάς λίγο καλύτερα και βλέπεις ότι είναι το παλιό άρθρο. Είναι στις 7 Μαρτίου, είναι τη μέρα που γίνανε τα επεισόδια την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη. Άρα λοιπόν είχε γραφτεί πριν από αυτό. Αλλά επειδή μέσα κάτι λέει και τα χώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει, ο Αλιβιζάτος σε κάθε περίπτωση έχει μία πορεία συγκεκριμένη και από πού ξεκίνησε στα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και όχι επειδή τα χώνει στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή υποτίθεται ότι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε κάποιες άλλες αντιλήψεις, είναι και θεματοφύλακας του Συντάγματος ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Αλλά δεν βαριέσαι, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τώρα αν σε χρησιμοποιεί ο Χρυσοχοΐδης και ο Μητσοτάκης, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και εν πάση περιπτώσει, όχι για να μην τον αδικό, δεν ήταν τωρινή. Αν το βλέπετε και θυμώνετε, είναι κόλπο πάλι των δημοσιογράφων ημών. Είναι, μια δήλωση που έκανε ο Αλιβιζάτος, δεν θα προσέξει κανείς ότι είναι 4 μέρες πριν. Βάλτε τώρα ότι τα ξαναχώνει. Και άντε να ξανακάνουμε κύκλο. Αυτό τον αδικεί, έτσι, γιατί του τάχωσα πολύ την άλλη φορά, αλλά αυτό, σε αυτό δεν φταίει. Ήταν το άρθρο της 7ης Μαρτίου, το ίδιο που αναπαράγουν τώρα. Για να δείτε δηλαδή τι ωραία κόλπα που χρησιμοποιούμε εμείς καμιά φορά, και μετά θέλεις να βγαίνεις στο δρόμο και να λες δημοσιογράφος και να σε καλοδέχονται. Δύσκολο. Έχω να σας διαβάσω και μια ανακοίνωση της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Και αυτή έπαιξε χθες το βράδυ. Πολύ. Η οποία οι ειδικοί φρουροί Κρήτης για κάποιο λόγο έχουν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση ότι ο Σπύρτζης, ο Τσίπρας και ο Ραγκούσης είναι αυτοί που έδωσαν εντολή να βγουν οι διαδηλωτές στο δρόμο και αυτοί που έδωσαν εντολή να χτυπήσουν τον αστυνομικό. Με κάποιο μαγικό τρόπο, δεν ξέρω, το ξέρουν οι ειδικοί φρουροί της Κρήτης αυτό και έχουν βγάλει μια ανακοίνωση που λέει όσο ήσασταν εσείς στις κυβερνητικές καρέκλες, τα παιδιά σας ήταν σούζα, σε εισαγωγικά. Τώρα θέλετε αίμα και δώσατε εντολή, παίζετε με τις ζωές μας. Τα λένε προφανώς θυμωμένοι για τον συνάδελφό τους, δικαίως θυμωμένοι φυσικά για τον συνάδελφό τους που είδαν σε αυτή την εικόνα, αλλά που ως Ένωση Ειδικών Φρουρών του νησιού βρήκαν και τον ένοχο κατευθείαν. Εντάξει Πάσο, θα μου πεις ο καθένας έχει την άποψή του, δεν τίθεται θέμα, εγώ σας τη μεταφέρω. Ναι, ναι, για τον συνάδελφό τους που σάπιζε στο ξύλο με τον Γκλόμπ την δύο μέρες πριν την Κυριακή τον άλλον πάλι στη Νέα Σμύρνη, δεν ήτανε το ενδιαφέρον, από την Κρήτη δεν έφτασε ρε παιδί μου μέχρι εκεί, δεν το είδανε, ενώ τώρα που είναι συνάδελφός τους τώρα είδανε, τώρα που είναι συνάδελφός τους ο πεσμένος κάτω, τώρα είδανε το θέμα, βρήκανε και τον ένοχο, μάλιστα λέει παίζετε με τις ζωές μας, καλύβετε αναρχικούς. Ναι, το καλύβεται εδώ, λέγεται και έτσι στο νησί, να ξέρετε. Μόνο που είναι και λίγο ανορθόγραφο, το καλύβεται είναι με αλφαγιώτα, ενώ εσείς εννοεί καλύβεται, αλλά δεν βαριέσαι τώρα εκεί τι, που πήγες να σταθείς κι εσύ. Γενικά έτσι κι αλλιώς με την ορθογραφία δεν τα πηγαίναν καλά οι χώροι αυτοί, αλλά το σημειώνω και αυτό έτσι, για να έχετε όλη την εικόνα. Οι ειδικοί φρουροί, να ξέρετε, έχουν πρόεδρό τους πανελλαδικά αυτόν τον Μαυροϊδάκο που είχε βγει την επόμενη μέρα στην τηλεόραση, στον Αλφα ήταν ή στο Sky, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι την επόμενη μέρα από το ξύλο στον νεαρό, έλεγε ότι το πρόβλημα είναι, ξέρετε, που την πατήσαμε, ότι βγάλαμε τα γκλόπ εκεί που δεν έπρεπε να βγουν, γιατί είχε κινητά γύρω-γύρω που τραβούσε ο κόσμος, οπότε δεν, άμα δεν μας τραβάει δεν πειράζει τον γκλόπ, είναι καλό. Άμα μας τραβάνε όμως, ναι, είναι λάθος, την πατήσαμε. Αυτά λένε οι ειδικοί φρουροί, οπότε καταλαβαίνετε. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει στο δρόμο σου. Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος και για την σημερινή εκπομπή. Οφείλω να σας πω, μια που λέω τώρα για αστυνομικούς, για τα όργανα της τάξης κλπ, για το έργο που επιτελεί η αστυνομία φυσικά. 139 γράφει το κοντέρ σήμερα. 139, ξέρετε ποιο κοντέρ, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε ειδική φρουρή, κύριε Καραμαλάκη. Κριτικός και αυτός ο αρχηγός της αστυνομίας. 139 και ο παπάς είναι ακόμα έξω, ο Χρήστος Παπάς. Βγήκε και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ούτε με αυτό από ό,τι φαίνεται κάνουμε δουλειά. Ο Λαγός είναι στις Βρυξέλλες και τρώει τις τηγανιτές του πατάτες και τα τυράκια τα βελγικά και εδώ δεν τρέχει τίποτα. Εδώ δεν είναι, όλα είναι καλά. Πάμε να τους απαυτώσουμε που λέγανε με τα παπάκια, πάμε να τους σκοτώσουμε, τελειώσανε στους πιτσιρικάδες, στους ανθρώπους που διαδηλώνουν. Για τους άλλους, άσε, δεν πειράζει, περιμένουμε 139 μέρες, τι είναι να σου ξεφεύγει ένας υπόδικος, ένας καταδικασμένος, όχι υπόδικος, καταδικασμένος σε φυλάκιση. Δύο, όχι ένας. Καλά, ο ένας ξέρουμε που είναι, είναι στις Βρυξέλλες και παλεύουμε να άρουμε την ασυλία του, την βουλευτική, την ευρωβουλευτική. Για να δείτε και τις αρχές δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, αν έχονται έναν τύπο ο οποίος είναι καταδικασμένος ως μέλος και ως οργανωτής μιας εγκληματικής οργάνωσης και είναι ακόμα στην Ευρωβουλή, δηλαδή σηκώνεται, παίρνει το λόγο, δεν ξέρω, θα ήθελα να είμαι εκεί να δω αν κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Υπάρχει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Λαγός? Τέλος πάντων, πολλά άνοιξα σήμερα όλα μαζί. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Για να δούμε. I remember when I came and everything was soon when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us. To dreamers, father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest, the kids are playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Ah.